Kay tagal ko nang hinahanap. Pag-ibig na wagas sa piling mo. Sinubukan, ngunit ako'y muling minalas. Di malilimutan ligayang nadama. Bukas ay wala ka na. Dalangin araw-araw makapiling ka muli. Madama init ng pagmamahal. Pagmulat ng pagod na mata, ika'y larawang bumabati sa umaga. Gulat ko lang mukha mo'y napansin. Ikaw bang babaeng kasama kagabi? Di malilimutan ligayang nadama. Bukas ay wala ka na. Dalangin araw-araw makapiling ka muli. Madama init ng pagmamahal. Dalangin sa tuwi na makapiling gabi-gabi. Madama init ng pagmamahal.